ทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงให้เงินทองของใช้มากมายค่าทั้งเสื้อผ้าหลากสีดีแค่ไหนทั้งอาหารหวานคาวที่ชอบใจแต่กินใช้เพียงวันก็พลันหมดส่วนให้ทำล้ำเลิศประเสริฐค่าสร้างปัญญาแก่นสารตรการรสมิรู้สิ้นกินใช้มิได้หมดธรรมรสแม้น้อยอร่อยนานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังผมมีเรื่องของพระพุทธรูปแปลกๆนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีท่านเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพระพุทธรูปที่ให้คุณให้โทษท่านบอกว่ามีคนมาถามอาตมาเรื่องพระพุทธรูปให้โทษเอของเก่าของแก่ของบูชาของสวยงามเนี่ยพระพุทธเจ้าจะให้โทษยังไงมีข้อพิสูจน์ยังไงข้อเท็จจริงอาตมาไม่เคยเชื่อพระพุทธรูปคงจะไม่ให้โทษแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีผลมีข้อพิสูจน์ว่าพระพุทธรูปบางองค์ให้โทษทีนี้หลวงพ่อท่านเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆก็ต้องพิสูจน์ท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยที่อาตมายังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดอัมพวันยังอยู่วัดพรหมบุรีตอนนั้นนั่งเจริญพระกรรมฐานมาพอสมควรแล้วประมาณปี2494ก็มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งปางสุโขทัยเก่าแก่สวยงามมากอายุประมาณ 7-800 ปีมีรูอยู่ที่แท่นเป็นของเจ๊เป้าจังหวัดสิงห์บุรีเจ๊เป้าคนเนี้ยเมื่อตอนที่หลวงพ่อจรัญอยู่โรงเรียนเจ๊เป้าทอดกล้วยแขกขายหลวงพ่อก็ไปอาศัยกล้วยแขกเขากินก็เรียกเจ๊เมื่อก่อนนี่แกยากจนต่อมามีครอบครัวมีสามีเป็นช่างทองมีลูก3คนเป็นด็อกเตอร์หมดแล้วเจ๊เป้าเรียกหลวงพ่อจรัญว่าหลวงนาเรียกแทนลูกเขาบอกหลวงนาเจ้าคะพระพุทธรูปองค์นี้พิกลใช่ดิฉันสองคนกับเท่าแก่เนี่ยอยู่กันมาไม่เคยทะเลาะกันทีเนี้ยพอถึงเวลา17:00 น.ทะเลาะกันเละเลยแทบทุกวันเลยเออแปลกดีนะเออทะเลาะกันเป็นเวลาเขาบอกว่าพอถึง17:00 น.ในใจคอไม่ดีหงุดหงิดมากไปดูพระพุทธรูปองค์ที่เช่าไว้ก็ไม่สบายใจเขาก็บอกว่าหลวงนาช่วยดูพระพุทธรูปองค์นี้ให้หน่อยหลวงพ่อท่านก็ดูก็บอกเอ๊ดีนี่สวยเก่าแก่สมัยสุโขทัยยิ้มซะด้วยสิหลวงพ่อก็บอกกับเจ้ว่าเอ๊เจ้ตอน17:00 น.ทะเลาะกันเนี่ยหิวข้าวหรือเปล่ากินข้าวซะตั้งแต่17:00 น.สินะจะได้ไม่ทะเลาะกันเจ้เป้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยนั่งเจริญพระกรรมฐานสวดมนต์ก็ไม่เป็นสวดอรหังมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนแค่นั้นแหละสามีก็เป็นคนจีนอยู่เมืองจีนหลวงพ่อไปสวดมนต์ที่เมืองจีนเนี่ยก็ยังไปบ้านเขาเลยที่นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าคิดหลวงพ่อบอกว่าไม่เคยพบทะเลาะกันเป็นเวลาแต่ก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นเพราะพระพุทธรูปหลวงพ่อจรัญก็เลยบอกงั้นเจ้ขอยืมหน่อยได้ไหมเจ้เช่าเขาไปเท่าไหร่อ่ะ1,000 เจ้าค่ะเออถูกดีนี่พระองค์นี้เป็นพระเนื้อสำริดสมัยสุโขทัยสวยงามมากขนาด12 นิ้วมีรูที่ฐานที่นี้หลวงพ่อจรัญท่านมองพระองค์นี้แล้วท่านก็ใช้วิชาแบบเหมือนไสยศาสตร์พุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังเพราะว่าไปแค่นี้ตามคาถาขนหัวลุกเลยเอ๊ะขลังดีนี่องค์นี้ขลังดีท่านคิดอย่างนั้นหลวงพ่อก็ยืมพระสุโขทัยองค์นั้นมา10 วันก็มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งเจริญวิปัสสนาก็แผ่เมตตาบอกเทวดาที่สิงอยู่ในองค์พระพุทธรูปเนี่ยขอให้ดลบันดาลหาเหตุว่าทำไมเจ้ที่แกเช่าไว้เนี่ยถึงต้องทะเลาะกัน17:00 น.เนี่ยจะต้องหาเหตุผลให้ได้หลวงพ่อก็อาราธนาเทพที่สิงองค์พระแล้วก็แผ่เมตตาอย่างที่สอนให้โยมเจริญพระกรรมฐานนี่แหละแผ่เมตตาทุกวันทุกวันแล้วต่อมาหลวงพ่อจรัญก็ไปตลาดสิงห์บุรีเจ้เป้าเห็นเขาก็เรียกหลวงนาหลวงนาพิสูจน์ได้ยังว่าพระเป็นกาลกินีหรือเปล่าถ้าเป็นพระไม่ดีนะหลวงนานะฉันถวายหลวงนาเลยไม่ต้องเอากลับมาบ้านนะอ้าวของไม่ดีนะเอาไปถวายวัดของดีๆเอากลับบ้าน ทีนี้อยู่มาก็เกิน10วันแล้วก็เลยบอกเจ๊ขอยืมต่อฝ่ายเท่าแก่เขาก็บอกหลวงพ่อไม่ต้องต่อหรอกถวายไปเลยถวายไปเลยเอาไว้วัดไม่ต้องเอามาบ้านหลวงพ่อจรัญท่านก็บอกว่าไม่ใช่อยากจะได้แต่จะขอเวลาพิสูจน์หน่อยเสร็จแล้วท่านก็พิสูจน์ต่อไปก็เอาพระสุโขทัยองค์นั้นไว้ที่ห้องท่านได้ผลออกมาเลยหาต้นตอได้หลวงพ่อบอกว่าขอฝากญาติโยมไว้ด้วยนะวัตถุอะไรก็ตามได้มาเป็นยังไงบ้างนี่ขอให้โยมนั่งเจริญพระกรรมฐานแผ่เมตตาให้วัตถุนี้ถ้าจะมีเทวดาสิงสถิตอยู่บ้างเป็นของเก่าหรือว่าทรัพย์สมบัติของปู่ย่าตายายที่ให้ไว้จะเป็นกาลกิณีอย่างไรเดี๋ยวก็จะหาต้นตอได้นะแม่พระพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งเหลือเกินมีเหตุมีผลหลวงพ่อบอกว่าอาราธนาทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งคนที่วัดหัวบึงหลวงอำเภอสิงห์บุรีไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรก็ได้ข่าวลือว่าหลวงพ่อจรัญเทศมหาชาติเก่งเทศกันมัสีนะเก่งสมัยหนุ่มๆ นี่ล่ำลือกันจังเลยว่าพระจรัญวัดกูดีลอยเนี่ยเทศมัสีเก่งนักเขาก็เลยนิมนต์หลวงพ่อจรัญให้ไปเทศที่วัดหัวบึงวัดหัวบึงอยู่ห่างไปหลาย10กิโลตอนนั้นถนนสายเอเชียยังไม่มีหลวงพ่อต้องไปมอเตอร์ไซค์นั่งเรือยนต์ไปจอดที่อำเภออินบุรีแล้วก็ให้เขาเอามอเตอร์ไซค์มารับนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ไปอีก15กิโลเมตรออกไปกลางทุ่งวัดที่จะไปเนี่ยเป็นวัดสร้างใหม่เป็นวัดธรรมยุทธ์หลวงพ่อก็รู้จักสมภารดีด้วยแต่ว่าไม่รู้จักเจ้าภาพคือธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่จะนิมนต์ไปพระไปสวดมหาชาติเนี่ยเขาจะต้องมีเจ้าภาพเจ้าภาพของแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ไปสวดเจ้าภาพเขานึกยังไงไม่รู้เขาอยากจะนิมนต์พระชื่อพระจรัญองค์เนี้ยเขาลือกันลือกันว่าเทศดีเสร็จแล้วหลวงพ่อพอเรือจอดที่อำเภออินบุรีก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เอาคำพีใส่ย่ามไปนั่งก็พึมพำซ้อมเทศมัสีไปด้วยตอนนั้นคนขับมอเตอร์ไซค์ขับไปถึงบ้านหลังหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวแวะบ้านนี้ก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวเจ้าภาพเขาก่อนเจ้าภาพกับหลวงพ่อไม่รู้จักกันแต่ก็ท่าไหนไม่รู้โดนบันดาลให้มานิมนต์หลวงพ่อจรัญไปหลวงพ่อก็บอกว่าแวะทำไมล่ะฉันไม่รู้จักโยมเขานี่เขาก็บอกแวะเถอะนะเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวที่วัดว่าท่านมาแล้วอีกครึ่งกิโลก็ถึงแล้วอ้าวตามใจแวะก็แวะปรากฏว่าแวะเข้าไปบ้านหลังนั้นมีสองคนตายายต้อนรับน้ำร้อนน้ำชาเลี้ยงอย่างดีคุยดีมากบ้านหลังเบ้อเร่อเลยแล้วโยมเขาก็เล่าเขาบอกกับท่านครับเมื่อก่อนนี้ผมบวช15พรรษาเทศเก่งตั้งแต่ทศพรถึงนครกันนี่ไม่มีใครทาบติดอยู่สุโขทัยนั่นน่ะแกโมสมัยนั้นเขานิยมเทศมหาชาติน่ะเทศทำนองหมดเทศตามร้านข้าวเทศตามหมู่บ้านนี่เขานิยมมากแล้วก็ติดกันเทศมากๆนะพอติดได้เงินก็เล่าเทศไปเรื่อยๆนะแล้วเสร็จแล้วก็ศึกมาอยู่นี่มีลูก5คนเป็นนายอำเภอ2คนไปรับราชการเนี่ยอยู่2คนตายายบ้านสงไทยหลวงพ่อจรัญก็หันไปดูโต๊ะมุกบูชาไม่มีพระบูชาก็ถามโยมอ้าวเอ้โยมมีโต๊ะหมู่ไม่เห็นมีพระบูชาไม่มีหรอกครับอาตมาให้องค์นึงเอามั้ยอ่ะที่วัดน่ะมีเยอะเขาปลูกเสกกันที่วัดพิกุลทองหลวงพ่อแพรน่ะอาตมาเช่ามาสององค์แล้วจะให้โยมองค์หนึ่งเอามาไม่เอาแล้วครับไม่เอาเสร็จแล้วพอพูดอย่างนั้นโยมผู้หญิงนั่งน้ำตาไหลหลวงพ่อจรัญก็ถามไปว่าเอาแล้วพระไปไหนซะล่ะโยมก็เล่าประวัติบอกว่าหลวงพ่อครับตอนที่ผมบวช15พรรษานี่ผมอยู่สุโขทัยไปเทศมหาชาติไปเทศตามลานบ้านไปตามหมู่บ้านพรหมพิรามเทศเก่งประชันสองธรรมาสองค์นั้นว่าแลนี่องค์นี้ว่าแลนั่นก็ว่ากันไปพอดีนะที่นั่นนะเขาติดกันเทศเขาถวายพระสุโขทัยติดกันเทศมา3องค์เขาถวายเป็นส่วนตัวนะไม่ใช่ถวายให้วัดเขาติดกันเทศเป็นการส่วนตัวพอดีปีนั้นผมจะศึกผมก็เลยถวายสมภารองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็ถวายไว้ที่หอฉันนั่นแหละ ส่วนองค์เนี้ยผมก็รักมากผมก็เอามาด้วยมีรูอยู่ที่แท่นด้วยหลวงพ่อจรัญสะดุ้งแต่ทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้เอ๊ะชักจะเข้าเขาแล้วแล้วตอนนั้นผมก็สึกก็ล่องมาจากสุโขทัยมาได้ภรรยาที่พิษณุโลกเนี่ยครับชอบกันตั้งแต่เป็นพระนักเทศตอนได้กันมีเงิน4บาทก็ทำมาหากินที่ชัยนาทเสร็จแล้วก็มาจองที่จองทางเมื่อก่อนนี้หน้าโฉนดไม่มีใครอยากจะได้ก็มาจองเอาที่หัวบึงหลังอำเภอบินอินบุรีออกไปไกลจองที่ได้ก็ทำนากันสองคนตายายครับมีลูกขึ้นมานี่ก็หัวดีเหมือนกันผมมีโต๊ะหมู่อยู่ชุดหนึ่งคือโต๊ะมุกไม่ใช่ของวัดนะครับซื้อมาจากเรือซื้อมาเรือที่เขามาขายไม่กี่บาทพอสึกก็เอามาด้วยแล้วก็พระสุโขทัยองค์นี้รักมากผมก็เอามาแกเล่าว่าแกสองคนตายายเนี่ยสวดมนต์ทุกวันนั่งเจริญพระกรรมฐานจนเก่งมีนาทำกินตั้ง500ไร่รวยสะบัดเจ้าเสร็จแล้วแกก็เล่าต่อบอกพระพุทธรูปองค์เนี้ยทำให้ผมมั่งมีทำให้ลูกเป็นนายอำเภอผมเป็นชาวนาบ้านนอกคอกนาแต่ว่ามีน้องชายอยู่กรุงเทพเขารับราชการอยู่กรมสรรพากรผมก็เลยส่งลูกเรียนในกรุงเทพหมดฝากเรียนกับอาเขาก็ได้ดิบได้ดีเป็นถึงนายอำเภอผมก็แก่แล้วเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งโจรมันปล้นครับไอ้เงินสดผมไม่มีเท่าไหร่หรอกเก็บเงินเก็บของไปมันก็ได้ไปไม่เท่าไหร่แต่มันเอาพระพุทธรูปของผมไปด้วยนี่ผมเสียใจร้องไห้เลยทีนี้พอถึง5โมงเย็นเนี่ยผมก็สวดมนต์ตั้งนะโมแล้วผมก็ระลึกขอให้พระสุโขทัยท่านมานั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อจรัญบอกเอ๊ะเข้าเขาเลยสิไอเรื่องสวดมนต์5โมงเย็นเนี่ยเนี่ยเรื่องแปลกๆอะไรนะที่บันดาลทำให้มอเตอร์ไซค์มาส่งที่บ้านนี่ทั้งๆที่ไม่รู้จักกันเลยเป็นบ้านใหญ่ทรงไทยมีรางน้ำอยู่ตรงกลางจำแม่นยังมีหอนั่งในเรือนมีฝาปะกลด้วยหลวงพ่อจรัญบอกว่าจะให้พระบูชาแกก็ไม่เอาแกบอกว่าพระคุณเจ้าไม่เอาอะครับเนี่ยถูกปล้นไปตั้ง 7-8 เดือนแล้วผมก็กราบบูชาดอกไม้ไม่ขาดเลยถวายข้าพระทุกวันทั้งที่พระองค์นั้นก็ไม่ได้อยู่กับผมแล้วใครๆบ้านเหนือบ้านใต้มาเห็นเขาก็จะให้สักองค์นึงของเขามีเยอะเขาว่าอย่างนั้นผมก็ไม่เอาของใครผมรักองค์นี้มากเวลาสวดอรหังสัมมาผมก็หลับตานึกมโนภาพไม่ลืมนะครับลืมตาเห็นแล้วไม่มีพระตั้งอยู่มันเศร้าใจเหลือเกินก็สวดอิติปิโสปะคะวาก็เห็นแต่ในความรู้สึกกันนะครับเห็นรูปพระสุโขทัยนั่งยิ้มแฉ่งนั่งเจริญพระกรรมฐานเสร็จแล้วผมก็แผ่เมตตาทุกวันตอน5โมงเย็นหลวงพ่อจรัญบอกได้เรื่องแล้วตรงนี้ล่ะนี่ละเรื่องจริงฝากไว้ด้วยนะการสวดมนต์แผ่เมตตาทำให้เทพเทวดาที่สิงในองค์พระเนี่ยถึงไปอยู่ไหนแล้วแต่รับรู้เลยเสร็จแล้วหลวงพ่อจรัญก็ถามว่าแล้วลักษณะพระของโยมเป็นยังไงมะล่ะเขาก็บอกว่าที่ฐานมีรูครับแล้วก็มีอักษรขอม5ตัวผมเขียนของผมเองที่ฐานพระผมเอาเหล็กจานเขียนว่านะโมพุทธายะครับหลวงพ่อจรัญบอกเคยดูที่ฐานพระใช่มีรูแล้วก็มีนะโมพุทธายะเป็นหนังสือขอมใช่แน่แต่ยังไม่แน่ใจครับแล้วอีท่าไหนทำไมพระพุทธรูปองค์นี้ถึงไปตกอยู่กับหลวงพ่อจรัญที่วัดอัมพวันได้เดี๋ยวพักสักครู่ครับโยมเขาบอกกับหลวงพ่อจรัญว่าผมสวดมนต์ตอน5โมงเย็นนะครับพอได้เวลาก็สวดทุกวันตอนที่สวดมนต์ก็นึกถึงพระสุโขทัยที่ท่านเคยตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็แผ่เมตตาแต่ไม่เคยแช่งขโมยเลยนะครับแผ่เมตตาให้ขโมยมันมีความสุขไม่เคยแช่งเอาเงินผมไปกี่หมื่นกี่แสนเนี่ยผมไม่เสียดายเลยเสียดายพระองค์เดียวเนี่ยมันไม่น่าปล้นเอาของผมไปเลยมันเอาทองไป8บาทแล้วซื้อทองไว้จะให้รางวัลหลานที่มันเรียนหนังสือเก่งมันก็เอาไปแต่ทองก็ไม่เสียดายจะเสียดายพระหลวงพ่อจรัญกลับจากเทศวันนั้นมาถึงวัดมืดเพราะมันไกลมาถึงวัดประมาณ4ทุ่มก็ไปดูพระใช่ตามที่โยมแกพูดทุกอย่างแต่ก็ยังไม่เชื่อต้องขอพิสูจน์ต่อไปว่าเจ๊เป้าในกระซื้อมาจากใคร ก็ไปถามแกเจ๊เป้าบอกว่าซื้อมาจากนายอินหลวงพ่อก็มาถามนายอินว่าทำไมเอาพระนี่มาขายเจ๊เป้าแต่อินนี่หลวงพ่อรู้จักตอนนี้แกตายไปแล้วเขาบอกว่าแหมหลวงพ่อพระองค์นี้แปลกนะมาอยู่นี่นี่หลานสาวผมสองคนตามผู้ชายไปหมดเลยตระกูลผมไม่เคยมีแบบเนี้ยผมก็โทษพระองค์เนี้ยก็ขายต่อไปขายให้เจ๊ไปเจ๊เป้าหลวงพ่อก็ถามว่าตาอินซื้อมาจากใครเขาก็บอกว่าซื้อมาจากบ้านที่เขาเรียกบ้านทับยาหลวงพ่อจรัญก็ติดตามไปถึงบ้านทับยาไปถามโยมว่าขายพระไปให้บ้านตาอินใช่ไหมเป็นพระสุโขทัยเขาบอกใช่ครับผมขายไป500 บาทก็เลยถามว่าทำไมถึงขายล่ะเขาก็บอกโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยถึงเวลา5 โมงเย็นไม่รู้เป็นยังไงเมียด่าผมทุกวันเลยเมื่อก่อนไม่เคยด่าพอ5 โมงเย็นมันเอาแล้วพอเลย5 โมงไปเขายังชั่วหน่อยผมก็นึกว่าเลือดจะไปลมจะมาแล้วละมังเมียผมอายุมัน50 กว่าปีแล้วตั้งแต่นั้นผมก็เลยเอาพระไปขายพอขายไปแล้วเมียผมเลิกด่าผมหลวงพ่อจรัญก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วโยมไปซื้อมาจากใครเขาก็บอกบ้านให้หลวงพ่อจรัญก็ไปถามแล้วเขาก็รายงานว่าพอเช่าพระไปเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยพี่น้องทะเลาะกันขึ้นโรงขึ้นศาลพอย้ายพระองค์นี้ออกไปยกฟ้องเลยเลิกกันแปลกจริงๆแต่ก็ไม่แปลกเราเป็นกฎแห่งกรรมของคนที่แผ่เมตตาของเขาพอถามว่าไปเช่าพระมาจากใครเขาก็บอกว่าซื้อมาจากวัดหนองสุ่มวัดหลวงพ่อจวนสมัยเก่าเนอะหลวงพ่อจวนท่านเป็นเจ้าวาดหรือยังตอนนี้ไม่ทราบหลวงพ่อจรัญบอกว่าตามไปตอนนั้นเป็นบ้านเสือปล้นก็เลยต้องไปพิสูจน์ก็ไปเรียกถามพระคนข้างบ้านเขาพาไปหลวงพ่อจรัญก็บอกว่าโยมอย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยอาตมาเป็นพระนะอยากจะมาถามดูว่าพระของโยมที่ชื่ออะไรนะอยู่บ้านหัวบึงเลยหลังอำเภออินบุรีไปโน่นโยมไปปล้นเข้ามาจริงหรือเปล่าขอให้พูดด้วยความจริงเถอะอาตมาไม่ได้มาสอบสวนจับโยมเป็นจำเลยหรอกโอ้โหมันชักปืนจะยิงอาตมาหลวงพ่อจรัญท่านว่าบอกท่านมาสืบหรือยังไงนี่เอาซะเลยดีไหมอาตมาก็บอกว่าโอ้ยเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเพียงเอาปืนลงไปเลยเมตตามันจะฆ่าเราซะแล้วสรุปว่าไปปล้นเขามาแล้วก็ขายไปเป็นทอดไปอยู่บ้านไหนเวลา5 โมงเย็นทะเลาะกันทุกบ้านแม่จับได้ตอนนี้ล่ะนะแต่ว่าโยมเจ้าของเขาไม่ได้แช่งนะเขาไม่ได้แช่งเขาสวดมนต์ตอนแผ่เมตตา5 โมงเย็นพอได้ความแล้วหลวงพ่อก็เอาพระไปบอกกับเจ๊เป้าบอกว่าพบเจ้าของแล้วแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังให้ลูกศิษย์ที่ขับเรือให้เอาเงินมา1,000 บาทบอกกับเจ๊เป้าว่าขอซื้อจะเอาไปคืนเจ้าของเจ้าของเนี่ยเขาเสียดายของเขาร้องไห้เลยว่าอย่างนั้นก็เล่าให้ฟังเจ๊เป้าก็เชื่อหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหลวงนะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันถวายเลยให้เขาไปเถอะผลสุดท้ายหลวงพ่อก็เอาไปห่อผ้าหลายชั้นใส่เรือไปให้ลูกศิษย์ขับไปขึ้นอำเภออินบุรีแล้วก็ส่งคนทางโน้นมารับหลวงพ่อไปถึงก็บอกโยมเอาพระมาให้เขาก็บอกโอ้ยไม่เอาท่านไม่เอาไม่ได้องค์นั้นไม่เอาผมใช้มโนภาพเพ่งกสิณเอาก็ได้เมื่อตอนบวชผมเพ่งกสิณได้ผมเพ่งกสิณพระองค์นั้นมานั่งแล้วผมก็สวดมนต์แผ่รัศมีเหลืองอารามเนี่ยผมสบายใจครับองค์อื่นผมไม่เอาครับหลวงพ่อจรัญก็แก้ห่อผ้าดูโยมเห็นเข้าน้ำตาร่วงเลยสักประเดี๋ยวไม่คุยกับหลวงพ่อแล้วไปสงน้ำไปปิดทองไปสวดมนต์ทั้ง2 ชั่วโมงสวดให้คุ้มพระกลับมาแล้วทำเสร็จเรียบร้อยถึงได้มานั่งคุยหลวงพ่อก็เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานให้ฟังบอกว่าที่อาตมามาเทศมหาชาติเนี่ยไม่รู้จักกันเลยนะแล้วบ้านโยมอาตมาก็ไม่รู้จักคนขับมอเตอร์ไซค์เขาบอกให้มาส่งบ้านนี้ก่อนว่าอย่างนั้นนี่เห็นไหมทำให้เทวดาโดนบันดาลเข้าบ้านนี้ก็ได้พิสูจน์ออกมาแล้วโยมก็สนองพระเดชพระคุณตอนนั้นควักเงินมาถวายหลวงพ่อ20,000 บาทหลวงพ่อจรัญก็บอกสตังค์เดียวก็ไม่เอา 500,000ก็ไม่เอาก็เลยเล่าเหตุการณ์ว่าหลวงพ่อเอาเงินไปให้ที่ร้านช่างทองแล้วเจ้าของคนที่เขาว่าซื้อไว้พันในร้านเจ๊เป้าอ่ะเขาไม่เอาเขาถวายเขาถวายอาตมาอาตมาก็มาให้โยมนี่แหละเหตุการณ์บ้านเจ๊เป้าก็ดีขึ้นตั้งแต่นั้นมาไม่เคยทะเลาะกันเลยจนกระทั่งบัดนี้หลวงพ่อจรัญท่านบอกว่าของบางอย่างนะเป็นพิษเป็นภัยสำหรับเจ้าของไม่ควรจะซื้อไว้นะไม่ใช่พระพุทธรูปให้โทษนะพระพุทธรูปไม่ให้โทษใครหรอกแต่ว่าเจ้าของก็หวงแล้วของที่ได้มาโดยมิชอบเนี่ยลักมาขโมยมาอย่างนั้นไม่ดีเนี่ยเรื่องมันจะเกิดก็เกิดกับพวกของพวกนี้แหละของลักของขโมยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่อาตมาเชื่อ 10,000% เพราะไปพิสูจน์มาเองเหตุเกิดที่จังหวัดสระบุรีครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งในหมู่บ้านนายสมานนี่มีที่ดินอยู่ด้านหลังบ้านก่อนนั้นก็ใช้ปลูกผักขายตอนหลังก็นั่งคิดนอนคิดว่าจะทำอะไรดีมันถึงจะได้เงินมากกว่าที่ทำอยู่ก่อนพอดีว่าในช่วงนั้นแถวแถวหมู่บ้านนี่เขาขุดบ่อเลี้ยงปลากันหลายเจ้าเสร็จแล้วก็จับปลาขายได้เงินดีเรียกว่าดีกว่าปลูกผักขายก็เลยทำให้ครอบครัวนี้เกิดความอยากจะขุดบ่อเลี้ยงปลาขึ้นมาบ้างเจ้าของที่ก็ไปว่าจ้างรถมาขุดที่นาแปลงนั้นให้กลายเป็นบ่อปลาเป็นที่นาแปลงใหญ่เนื้อที่ดินก็ประมาณสัก10 ไร่ประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้ขุดทั้งหมดหรอกเหลือไว้ปลูกผักอีกหน่อยในสมานก็บอกลองดูก่อนบอกกับเพื่อนบ้านอย่างนี้ถ้ามันดีค่อยขยับขยายไปว่างั้นรถที่จ้างมาขุดจะเป็นรถของกำนันคนหนึ่งกำนันคนนี้รวยมากมีทั้งเงินทองทรัพย์สินมีรถบรรทุกมีรถตักดินรับถมดินถมที่มีทั้งเงินมีทั้งบารมีคนเกรงใจก็มักจะรับเหมางานก่อสร้างประมูลทีไรก็จะได้ทีนั้นละมีการหัวการอะไรกันก็มีการจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อให้ได้งานนั้นๆมารถขุดดินของกำนันคนนี้แหละได้มาขุดบ่อเลี้ยงปลาให้กับคุณสมานขุดลงไปได้สักพักใหญ่ๆก็มีเสียงเอะอะกันขึ้นคนก็ตกใจก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรแต่ฟังเสียงแล้วน่าจะตื่นเต้นตกใจกันมากเป็นธรรมดาคนเราเนี่ยล้วนแต่มีความอยากรู้อยากเห็นนะต่างก็พากันวิ่งไปดูกันอย่างกระหืดกระหอบที่เกิดเหตุนั่นก็คือที่ที่เขากำลังขุดบ่อเลี้ยงปลานั่นแหละคนรุมล้อมกันเต็มเลยรถขุดก็จอดเครื่องดับอยู่มีพูนดินที่ขุดขึ้นมาแล้วกองโตเลยทีเดียวเสียงถามกันว่าอะไรมีอะไรเจออะไรก็มีเสียงตอบกันอยู่แววๆเขาขุดเจอของเก่าของเก่าๆที่ว่านั้นก็มีจำพวกเครื่องปั้นดินเผาแตกบ้างดีบ้างปะปนกันอยู่พอกำนันเจ้าของรถขุดรู้ข่าวก็รีบมาถึงที่เกิดเหตุกำนันแกเป็นคนเล่นของเก่าด้วยพอเห็นของต่างๆพวกนี้เขาก็อยากได้ก็เอ่ยปากกับเจ้าของที่คือนายสมานว่าจะขอซื้อเอาไว้ฝ่ายเจ้าของที่ก็รู้ว่าถ้าเป็นของเก่าก็ต้องมีราคาดีโดยเฉพาะพวกเครื่องถ้วยชามสังฆโลกนี่จะต้องเรียกราคาให้ได้อย่างงามเลยเชียวกำนันเห็นเจ้าของที่มีสีหน้าลังเลก็พูดว่าจะขุดให้อย่างดีแต่อย่าเอาของเก่าไปขายให้ใครนะต้องขายให้แกคนเดียวเท่านั้นกำนันมองจ้องตาเจ้าของนาคือนายสมานอย่างจ้องเป๋งเลยทีเดียวก็ทำให้นายสมานเนี่ยเกิดความหวาดกลัวกลัวในอิทธิพลของกำนันคนดังก็เลยยอมตกลงพยักหน้าเงึกๆอย่างจำเป็นจำใจที่สุดตกลงกันว่าขุดได้เท่าไหร่กำนันให้ราคามาคือแทนที่คนขายจะตั้งราคากลับคนซื้อเป็นคนให้ราคาเองรถขุดทำงานต่อก็ขุดได้ของขึ้นมาอีกคนก็มาดูกันเต็มเฝ้าดูก็อย่างใจจดใจจ่ออยากจะเห็นรถขุดขึ้นมาได้เยอะๆนอกจากขุดได้ถ้วยชามแตกบ้างดีบ้างแล้วก็ขุดได้พระพุทธรูปองค์หนึ่งองค์เท่าฝ่ามือเป็นพระบูชาเนื้อเป็นโลหะคล้ายๆทองเหลืองพอกำนันเห็นเข้าก็ดีใจจนหน้าแดงเลยขอเอาไปเก็บไว้ที่บ้านทันทีในสมานเจ้าของนาได้แต่มองตาปริบๆพูดอะไรไม่ออกแต่พวกชาวบ้านที่ดูกันอยู่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ทำไมหน้าดุจังเลยโอ้ยให้ก็ไม่เอาน่ากลัว รถขุดอยู่จนเย็นก็ไม่เจออะไรอีกคืนนั้นที่บ้านกำนันกำนันก็ชื่นชมพระองค์ใหม่อยู่จนดึกแล้วถึงเข้านอนพอหลับไปได้งีบเดียวก็สะดุ้งตื่นเห็นไปว่าพระองค์นั้นลุกเดินได้มายืนข้างๆเตียงชี้นิ้วบอกให้เอาไปไว้วัดไม่อยากอยู่บ้านพระต้องอยู่วัดว่างั้นกำนันสะดุ้งตื่นพอแน่ใจว่าเป็นเพียงความฝันก็หลับต่อก็ฝันอีกพระองค์นั้นก็มาชี้หน้าบอกอย่างเก่าว่าแล้วตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่เชื่อหรอกเช้าก็ยังไปดูลูกน้องขุดบ่อปลาต่อก็ไม่เจออะไรเพิ่มก็ย้อนกลับมาบ้านมาเจอเมียหน้าซีดยืนตัวสั่นถามว่าเป็นอะไรเมียก็บอกว่ากำนันมีเสียงดังในห้องกำนันก็ไปดูก็เห็นข้าวของในห้องกระจุยกระจายไปหมดแต่ไม่เห็นคนทำหน้าต่างก็ปิดประตูก็ปิดไม่มีใครเล็ดลอดออกไปได้กำนันรีบไปดูข้าวของอื่นโดนเหวี่ยงกระจายหมดยกเว้นพระบูชาองค์ใหม่ยังอยู่ที่เก่าตั้งไว้บนโต๊ะข้างเตียงอยู่มาอีกคืนเมียกำนันก็ฝันว่าพระองค์นั้นมาชี้หน้าให้เอาไปไว้วัดไม่งั้นไฟจะไหม้บ้านเช้าก็บอกกำนันก็ไม่เชื่อหาว่าเมียฝันไม่เข้าเรื่องเข้าราวแต่เมียนั้นกลัวมากจนตัวสั่นอ้อนวอนกำนันให้เอาพระไปไว้วัดแต่ว่ากำนันโบกมือไล่ไม่ให้พูดอะไรอีกตอนกลางวันไม่มีใครอยู่บ้านเลยกำนันไปดูบ่อปลาเมียไปซื้อของที่ตลาดลูกๆ3คนไปเรียนหนังสือบ้านที่ว่างเปล่าเกิดกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นเหนือหลังคาบ้านตอนสายๆเกือบเพลนแล้วชาวบ้านเอาไปช่วยกันดับชาวบ้านช่วยกันตักน้ำมาสาดใส่บ้านที่กำลังไหม้แต่ว่าอย่างว่าละน้ำน้อยต้องแพ้ไฟแต่ชาวบ้านก็ยังช่วยกันยังเอาเป็นเอาตายมีคนวิ่งไปบอกกำนันให้รู้กำนันก็รีบมาที่บ้านแต่ก็ยังไม่ทันถึงในเวลาเดียวกันนั้นก็มีชาวบ้านที่กำลังช่วยกันดับไฟก็เกิดแตกตื่นวิ่งหนีกันโกลาหลที่วิ่งแนบก็เพราะว่าเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ยืนอยู่กลางเปลวเพลิงลงได้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปดับไฟกำนันมาถึงพอดีชาวบ้านก็บอกว่าเห็นพระอยู่กลางไฟกำนันไม่เชื่อก็เพราะว่าเขามองไม่เห็นเขาโมโหมากที่ชาวบ้านวิ่งหนีไม่ยอมช่วยกันดับไฟก็ร้องเกณฑ์ลูกบ้านให้ดับไฟแต่ลูกบ้านก็กลัวพระพุทธรูปหน้าดุองค์นั้นไม่มีใครเชื่อฟังคำสั่งของกำนันกำนันก็ชักปืนออกมาขู่ถ้าใครไม่ช่วยดับไฟที่กูจะยิงให้ตายชาวบ้านก็กลัวตายก็จำใจกันช่วยกันตักน้ำในคลองมาดับไฟอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวแต่พอเอาน้ำสาดเข้าไปในกองไฟก็เหมือนกับเอาน้ำมันราดเข้าไปในกองเพลิงทำให้ไฟลุกท่วมโหมฮือขึ้นมาอย่างรุนแรงกำนันเห็นอย่างนั้นก็ด่าขโมงโฉงเฉงยิงปืนเปรี้ยงขึ้นฟ้าอย่างแสนจะเดือดดานพอกำนันยิงปืนเท่านั้นก็ปรากฏภาพพระพุทธรูปหน้าดุนี่ผุดขึ้นมากลางเปลวเพลิงให้ชาวบ้านและกำนันได้เห็นกันชนิดจะพอกำนันเห็นก็ถึงกับพังอ่ะแต่แทนที่จะกลัวกำนันกลับโกรธจัดหาว่าพระองค์นี้องค์เดียวที่ทำให้ไฟไหม้บ้านเอาปืนนั่นแหละเล็งเข้าไปที่องค์พระแต่ปรากฏว่าปืนยิงไม่ออกยิงยังไงก็ยิงไม่ออกกำนันโกรธหน้าแดงคว้างปืนลงกับพื้นปืนลั่นเปรี้ยงโดนขาซ้ายตัวกำนันเองร้องลั่นสุดหวบลงไปส่วนพวกชาวบ้านวิ่งหนีไปเป็นส่วนใหญ่ละมีอยู่สองสามคนเท่านั้นที่เข้าไปดูกำนันช่วยประคองพาไปหาหมอส่วนบ้านกำนันหลังนั้นก็วอดวายไปในกองเพลิงหลังจากเพลิงสงบแล้วทีนี้กำนันต้องเอาพระพุทธรูปไปถวายวัดนิสัยใจคอเปลี่ยนไปเลยทีนี้ได้แล้วไม่ใจร้อนเหมือนก่อนกำนันนะกำนัน